En ze bezorgden de Eindhovenaren het eerste puntverlies van dit seizoen. PSV zal tot de conclusie moeten gaan komen dat het record van 18 overwinningen op rij er niet komt. Want nu fluit Joey Kooi af. Het blijft bij 1-1. Het blijft bij een evenaring van dat record. Bij de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord was het niet het voetbal dat de headlines haalde. Supporters van Vitesse bestormden in de slotfase het veld. Zo zag onze commentator Andy Houtkamp. Ik zag ze komen in mijn ooghoeken. Ze klommen over het hek heen en knalden stewards die hiervoor een paar consumptiebonnen staan. Knalden ze opzij. Ongelooflijk. Niet alleen in de Eredivisie, ook op de Afrika Cup rolde de bal. Marokko ging de strijd aan met Congo. En we kunnen alvast verklappen, Marokko wist te scoren. Ziyech is een outswinger. Achraf Hakimi! Maar of dat ook genoeg was voor de overwinning, hoor je zo meteen. En verder dit uur schaken, tennis en de oud-internationals die voetbalden in de sneeuw. Allemaal tot 11 uur. Ja, zo is PSV de perfecte status in dit Eredivisie-seizoen kwijtgeraakt. Op bezoek bij FC Utrecht kwam het vandaag niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En daardoor loopt PSV de verbreking van het all-time zegenrecord uit het seizoen 87-88 mis. In de Galgenwaard leed de ploeg van Peter Bos dus onverwachts puntverlies, maar niet onterecht. Een verslag van Jan Kees van der Kun. Joey Veerman is niet fit. Schouten wel net op tijd hersteld. En bij Utrecht maakt Sam Lammers, de spits en oud-PSV'er, zijn thuisdebuut. Dat had allemaal onderwerp van gesprek kunnen zijn, maar was het allemaal niet. Het ging in de aanloop naar FC Utrecht-PSV namelijk over maar één ding. Het record. Ik vind altijd records zijn om verbeterd te worden. Dat het record blijft staan op 17. Dat geeft aan dat het niet makkelijk is. Want dan was het al een keer eerder gebeurd. Dus dat leeft zeker. Het leefde bij PSV, maar de tegenstander kreeg het natuurlijk ook allemaal mee. Ja, in zoverre dat je in aanloop naar die wedstrijd van vele media inderdaad dat soort dingen hoort. Dus dat komt er altijd bij. Alleen toen hebben wij ook gezegd dat is in principe voor ons geen dingetje. Zegt Sam Lammers, die liever dus naar zijn eigen ploeg kijkt dan naar PSV. En terecht, zo blijkt, want FC Utrecht heeft ook een mooie serie, zegt Ryan Flamingo. Van tevoren had trainer gezegd, we hebben een reeks van 9 ongeslagen wedstrijden. En zij hebben ook een reeks van 17 niet verloren wedstrijden. Hij draait het eigenlijk om, jullie trainer. Van de, ja. Kijk eens even naar onze reeks. Wie gaat de reeks verbreken? Het antwoord komt op het veld waar PSV, ondanks een vroege voorsprong, nauwelijks grip krijgt op FC Utrecht. Tuurlijk. Ik heb eigenlijk van het begin dat gevoel gehad dat zij ook voelden dat het niet zo makkelijk ging worden vandaag. Ja, het is wel lekker om dat te zien, dat hen ook in moeilijkheden zijn. Dus dat is wel mooi om te zien. Nou, hoe merk je dat in het veld? Dat ze een beetje op elkaar gaan zeuren. En dan wordt het toch wat... Normaal is het altijd leuk en goed, maar ja, als het iets minder gaat, dan wordt het altijd wat lastiger. Speelde dat mogelijke record dan misschien toch een rol bij PSV? Heeft het de ploeg lam gelegd? Nee, zegt Luc de Jong, dat heeft PSV geen parten gespeeld. Ik weet het niet, want ook direct zelfs zo thuis was ook, ging het er ook alleen maar over. En we hebben het er zelf ook over gehad, absoluut. Want het is iets wat enorm fantastisch wat we gepresteerd hebben. En dan haal je die 17 en dan wil je dat zo ver mogelijk doortrekken met elkaar. En daar is het inderdaad veel over gaan. Maar ik had niet het gevoel dat daar het aan lag. Het had meerdere facetten vandaag. Een van die facetten was simpelweg de tegenstander. FC Utrecht speelde een geweldige wedstrijd. Goed voetbal inderdaad, soms... wilden we misschien iets te graag, maar inderdaad, strijd, passie, durven te voetballen ook gewoon. Hebben echt een mooie wedstrijd van gemaakt. In de tweede helft hadden ze echt onder druk en voelden we ook echt dat die goal kwam. En ik vond dat we echt goed hebben gestreden met z'n allen. Ik voel dat het wedstrijdverloop, zeg maar, dat het meer onze kant op ging. Dat wij veel kansen kregen, dat wij ze onder druk zetten in zo'n tweede helft. Zelfs bij de 1-1. Waar je normaal gesproken denkt 1-1, zij gaan weer komen. Hebben wij gewoon die durf getoond en zijn we vooruit blijven lopen. Het resulteert in een gelijkspel. Missie geslaagd of toch niet helemaal? Ja, toen we binnenkwamen zei ik gekscherend 2 punten verloren. Maar kijk, je kan hartstikke trots zijn natuurlijk. Vooral je weet de situatie en hoe goed PSV in vorm is dit jaar. Alleen, ja, je hebt helemaal gelijk. We hadden de kans om zelfs te winnen. Hoe dan ook, de indrukwekkende serie van PSV is ten einde. Trainer Peter Bos en aanvoerder Luc de Jong balen, maar zijn ook realistisch. We hadden natuurlijk liever gewonnen, maar als je naar de hele reeks kijkt, is dat bijzonder. En het is jammer dat het nu geëindigd is, maar ik denk dat iedere trainer ervoor zal tekenen. Hè? 18 wedstrijden, 1 gelijkspel en de rest winnen. Ja, we hadden net binnen in de kleedkamer over met elkaar. Kijk, natuurlijk is het teleurstelling, maar er is ook enorm veel trots binnen het team. Hoe we dit gepresteerd hebben met elkaar en dat het dan hier nu eindigt. Ja, dat is absoluut balen en daar balen we verschrikkelijk van. Maar we hebben het wel daarna direct over van hoe trots we met elkaar moeten zijn van wat we gepresteerd hebben. En we moeten nu gewoon weer het oppakken met elkaar en doorgaan, want we kunnen zo ontzettend goed voetballen met elkaar. Ja, wel thuis. Utrecht is toch wel tevreden naar huis, denk ik zo. Ja, en een ontzettend zwak begin van het voetbalseizoen begint Ajax langzaam maar zeker echt op te krabbelen. Ook daar waarschijnlijk wel tevreden supporters. De ploeg van John van Schip staat 5e inmiddels in de Eredivisie en is door het puntverlies dit weekend van Twente en AZ dichter bij plek 3 gekomen. Zelf won Ajax dus met 4-1 van RKC. Een relatief makkelijke overwinning voor de Amsterdammers. Ja, nou ja, goed. Relatief makkelijk. We komen 1-0 voor, weer 1-1. 2-1, en toen ging het allemaal nog niet zo heel makkelijk. Bij de 3-1 en daarna, zeg maar, de 4-1 kregen ze ook nog 2 goede kansen. Maar goed, bij 3-1, 4-1 is in de tweede helft zag het er wat beter uit. En ook al waren er weer een paar momenten waar je natuurlijk... Ja, ik wil niet zeggen goed wegkom, maar dat zij gevaarlijk konden worden. En wij moeten natuurlijk de wedstrijd eerder op slot doen met die penalty die we dan missen. Maar belangrijke 3 punten. Ook omdat dus de ploegen boven ons punt hebben laten liggen. Je zei net al iets even over de kansen die je toch weer weggeeft. Achterhoede vandaag ook wel piepjong, moet ik zeggen. Volgens mij was Rens de oudste, die is ook niet zo oud. Is dat ook... Ja, kan dat ook bijna niet anders met de jeugdigheid die je daar vandaag hebt staan? Nou ja, dit is wel een gedeelte daarvan. Maar inmiddels zijn natuurlijk Rens en Hato, ondanks de jonge leeftijd, hebben ze een redelijke ervaring. En dat weet je, dat op een gegeven moment dat het kan gebeuren en dat het nog niet op elkaar ingespeeld is. Er waren er 2 die er vandaag, Marta en Gooyer, die zeg maar beide aan de backkant speelden. Met Rens en Hato in het midden. Dat was ook weer een nieuwe verdediging. Wel allemaal uit de Ajax-jeugd. Dus dat is dan wel weer een mooi gegeven. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal een stuk beter was. Ik denk dat we daar ook weer momenten in waren dat we beter konden doen. Al dus Ajax-trainer John van Schip. Brian Brobby was weer eens belangrijk voor Ajax. Hij maakte 2 doelpunten en de spits verkeert de laatste maanden in goede vorm. Dat geeft hem een lekker gevoel. Ja, ik heb natuurlijk vertrouwen. En als je vertrouwen hebt, gaat het sowieso goed. Dus ik moet de lijn gewoon door blijven trekken, ja. We zagen in het begin van het seizoen nog wel eens dat je kansen miste. Maar dat zie je nu bijna helemaal niet meer. Hoe kan dat dan? Ik zal niet weten. Gewoon meer gefocust. Ik was al gefocust, maar ja, het gaat nu gewoon een stuk makkelijker. Je hebt als spits ook soms wel die momenten dat het eventjes niet gaat. Maar ja, hoort erbij. En dan denk je... Ik kan een hat-trick maken. Had je er al eens 1 gemaakt eigenlijk? Nee, nog nooit. Dit zal mijn eerste zijn, maar ja, jammer genoeg. Vroeg jij het aan Bergwijn voor die penalty of gebood hij het zelf aan? Hij bood het zelf aan. De goede aanvoerder van me. En dan mag je er gaan staan, ook nog eens tegen Fase. En nou, je hebt hem even teruggezien, die penalty. Wat vond je er zelf van? Ja, dat was een goede redding. Goede redding van Fase. Schiet hem niet eens zo slecht in, volgens mij. Nee, strak laag over de grond, maar goede redding. Kan je dan nog balen na zo'n wedstrijd? Dat je die hat-trick niet hebt gemaakt? Of ben je dan wel gewoon blij? 2 goals was goed. Ik baal wel een beetje. Het zal mijn eerste hat-trick zijn, zoals ik net zei. Maar ja, ik kan terugkijken op een prima wedstrijd. Ten slotte nog, deze week ging het hier de hele tijd over Henderson in Amsterdam. Grote speler. Kende jij hem al goed? Ik heb hem gezien bij Liverpool, maar ik ken hem niet persoonlijk. Nee. Wat vind je dat zo'n jongen naar Amsterdam komt, naar Ajax? Ja, prima, prima aankoop. Stuk ervaring in het team, dus alleen maar goed voor ons. Al dus Brian Brobby, ja, Ajax in die divisie alweer 10 wedstrijden ongeslagen. We kunnen wel zeggen dat de zon zo langzaam begint door te komen. Daar in de hoofdstad, dat is niet zo in Arnhem. Want daar trekken juist de donkere wolken zich samen boven die stad. Vitesse verloor vandaag in eigen huis met 2-1 van Feyenoord. Tot overmaat van ramp werd de wedstrijd ook nog stilgelegd tijdelijk, omdat fans het veld opkwamen. Gaan we over praten met Jurn Courbois. Hij is maker van de Vitesse podcast Studio Langs de Rijn. Scheelt maar 1 letter. Goedenavond, Jurn. Goedenavond. Ja, waar ben jij nou het meest teleurgesteld over? Die nederlaag of het feit dat die wedstrijd moest worden stilgelegd? Ja, dat die wedstrijd wordt stilgelegd is niet leuk, maar... Ja, uiteindelijk liep het wat dat betreft allemaal met een sisser af. En dan blijft het resultaat over dat weer slecht was voor ons Vitesse. Dus dan overheerst ook wel de teleurstelling qua resultaat. Even luisteren naar uw trainer, Edward Sturing. Het is altijd weer zuur dat 20 mensen het verzieken voor een heel stadion. Ik zeg, het zijn een stelletje idioten die dat doen. Ze verknallen het voor voetbal, ze verknallen de wedstrijd, ze verknallen het voor het publiek. Maar ze verknallen het ook voor deze club. En de club is daar weer de dupe van. En dramatisch moet ik zeggen. Stevige reactie van Edward Sturing. Bjorn, wat vind jij van die reactie? Ja, goed. Volledig logisch dat Sturing op deze manier daar uiting aan geeft. En gewoon een ontzettende, hoe moet je het zeggen, een donkere kant voor de club Vitesse. Ja. Het wordt weer negatief belicht, de club. En we zitten al in zware tijden. Dus ik begrijp zijn reactie zeker, ja. Ja, lijn is niet heel erg denderend, maar ik wil toch even proberen, Bjorn. Je kan je niks doen, denk ik. maar jij was natuurlijk in het stadion als volger. Wat gebeurde er nou precies? Want voor ons was het niet helemaal duidelijk. Ja, er zit eigenlijk een kleine geschiedenis aan vast. In 2017 hebben er ontzettend veel Feyenoord supporters op de thuisvakken gezeten. Dat was in het kampioensjaar van Feyenoord. Daar wilden die Feyenoord supporters bij zijn. Wat ik ook natuurlijk kan begrijpen. Ja. En daar is het misgegaan. Vanaf die tijd is de wedstrijd Vitesse-Feyenoord voor Vitesse supporters zelf altijd wel een wedstrijd om in de gaten te houden. Want het is niet altijd helemaal uitverkocht bij ons. Dus er zijn plekken over. En als er in één keer 18.000 kaarten worden verkocht, weer met deze wedstrijd, dan ben je toch wel heel benieuwd wie er naast je zit. Ja, en dan? Dat is niet zo erg, toch? Nee, maar dan gebeurt het dus dat een bij een 0-1 van Feyenoord supporters omhoog springen. Ja. En wat ik een beetje uit de verhalen begrijp, wat er vandaag ook gebeurd is, is dat er ook best wel mensen angstig op de tribune hebben gezeten. En ook het personeel bij Vitesse zich ook niet echt senang voelde, even zo gezegd. Okay. Dat er toch wel een beetje een dreigende sfeer hing. Dus het is allemaal zeer treurig, moet ik zeggen. Ja, dat is jammer dat niet in Nederland kan, dat je lekker door elkaar kan zitten en naar een voetbalwedstrijd kijken. Maar dat was dus zeg maar vanuit Rotterdamse kant, zou maar zeggen, vanuit de Feyenoord-fans naar de Vitesse mensen toe. En die mannen uit dat achtervak, die gingen even verhaal halen. Dat was het? Ja, dan krijg je actie-reactie. Ja. Dan praat ik het helemaal niet mee goed. Maar dat is wat er dan gebeurt. Ja. Vooral bij een sport als voetbal waar de emotie best wel hoog ligt. En waarbij dingen die op het veld gebeuren overslaan op het publiek. Ja, dan wordt het een mengelmoes en dan krijg je dit. Ja, het gebeurde niet lang na de 1-2 natuurlijk. Daarover gesproken, over die 1-2, waar schort het nou aan volgens jou bij Vitesse? Sowieso scorend vermogen. En het elftal is gewoon heel erg broos. Je ziet de eerste helft tegen trouwens een heel goed spelend Feyenoord worden. Moet ik er ook wel even eerlijk bij zeggen. Zie je de eerste helft een ander Vitesse dan de tweede helft. Dat gebeurde vorige week tegen Utrecht ook. Wat trouwens ook een prima ploeg is. Want die hebben vandaag niet voor niks gelijk gespeeld tegen PSV. Dus, maar bij Vitesse is het heel broos. Het ontbreekt aan scorend vermogen. Ja, en we krijgen toch behoorlijk wat kansen tegen. Dus achterin is het ook niet helemaal stabiel. Dus de kwaliteit van het elftal is gewoon niet denderend. Nou goed, dan heeft Vitesse niet veel kansen gekregen en wel eentje gescoord. Dus op zich, ze waren wel echt effectief vandaag. Ja, qua effectiviteit. Ja. In dat opzicht was het iets beter. Ja, dat klopt. Maar dan zul je er toch wel een paar meer moeten inprikken. Wil je een keer gaan winnen? Want als je er toch eentje tegen krijgt, moet je er minimaal 2 maken. Ja. Dat klinkt heel logisch. Maar dat is nogal een groot probleem voor ons. Ja. Het is een transferperiode. Er kan een en ander gebeuren nog. En Vitesse kan ze natuurlijk versterken. Spelen er dingen? Er lopen wel een paar dingen. Er wordt waarschijnlijk een Roemeense buitenspeler, moet ik even goed zeggen, gehuurd van Brighton & Hove Albion. Daar heeft Vitesse sowieso al wel een lijntje mee lopen de afgelopen jaren. Kozlowski wordt daar voor het tweede jaar ook van gehuurd. Maar dat is een 18-jarige jongen. Om daar nou gelijk erop te gaan plakken dat de redder wordt in deze zware tijden, kunnen we natuurlijk ook niet zeggen. Ja, en dat geeft ook tegelijkertijd aan dat Vitesse gewoon heel beperkt is qua middelen. Sidney van Hooijdonk viel nog vorige week als naam. Ja. Maar dan moet je €250.000 neerleggen. Ja, en als huursom naar Bologna toe. En dat hebben we gewoon op dit moment niet. Dus het is gewoon heel moeilijk. Wie weet, komt er nog een buitenkansje langs. Bjorn, dankjewel. Vitesse podcastmaker Bjorn Courbois over Vitesse zijn clubpie. En als u deze klanken herkent, bent u al wat ouder, want dit komt echt uit de jaren 80. Matthew Wilder, Break My Stride. Break my stride, Matthew Wilder. De geschiedenis herhaalt zich in Italië. Dit weekend werd AC Milan-keeper Mike Maignan het slachtoffer van racisme in de uitwedstrijd van zijn club tegen Udinese, waarna hij van het veld liep. If anything has been said, particularly any sort of racial abuse, then you fully have to respect and go along with Mike Maignan's decision to walk away from the field right now. Er werden vanaf de tribune apengeluiden gemaakt naar de keeper. Het duel werd wel uitgevoetbald en AC Milan won met 3-2. Maar dat was slechts bijzaak. We bespreken het voorval met Willem Haak, kenner van het Italiaanse voetbal en maker van de podcast Lo Stadio over het Italiaanse voetbal. Willem, hoe is er gereageerd in Italië eigenlijk op deze situatie met Maignan? Ja, zoals altijd eigenlijk vol afschuw. Veel aandacht voor de situatie natuurlijk. Niet voor het voetbal zelf, maar echt voor de geluiden voor de Maignan die van het veld afliep, voor die apengeluiden vanaf de harde kern van Udinese. En vooral de Gazzetta dello Sport heeft het erover, staat op de voorpagina. En die zeggen dat het heel moedig was van Maignan om het heft in eigen handen te nemen en van het veld af te lopen. Andere krant, Tuttosport, zegt ja, nog maar een keer een echte schande dat dit gebeurt. En dat is het natuurlijk ook. Ja, komt vaker voor, hè? Sterker nog, heel vaak. Heb je er een verklaring voor? Nou ja, heel veel van de harde kernen in Italië zijn extreem rechts georiënteerd. Houden er eigenlijk niet van dat er veel buitenlanders in Italië werken. Niet alleen in het voetbal, maar ook daarbuiten. En als ze dan een zwarte speler op het veld zien, dan werkt dat vaak voor hen op zo'n manier dat ze besluiten om apengeluiden te maken, oerwoudgeluiden te maken en een speler weg te honen. En helaas is het iets wat in de voetbalcultuur zit, maar ook in de cultuur van Italië zelf, waar ze soms echt wat tegen zwarte mensen hebben, helaas. Ja, nou, we hebben het vaker gehoord, hè, natuurlijk. Bij Lazio Roma is een bekend voorbeeld natuurlijk. Maar Udinese, staan die daar ook bekend op? Is er daar vaker, zijn er daar vaker problemen geweest? Nou, het is wel een regio waar er vaak wat gebeurt. Het is de regio waar de politieke partij de Lega eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt. En dat is ook een rechtsgeoriënteerde partij. In de buurt bij Udine, waar het gisteren gebeurde, heb je ook Verona. En daar zit eigenlijk de club waar het het vaakst gebeurt, bij Hellas Verona. Dus het is wel een regio waar we het vaak zien. Maar waarbij je wel moet zeggen dat het niet alleen daar gebeurt, maar eigenlijk in heel het land. Ja. Van in Turijn tot aan Sardinië. Jij noemt nu Hellas Verona. Toevallig gaat daar een speler heen uit Nederland, Tijani Noslin. Mm-hmm. Een donkere jongen van Fortuna. Is dat dan een hele slechte keuze van hem eigenlijk? Nou ja, het gekke is dat het tegen eigen spelers niet gebeurt. Dat die wel worden omarmd. Ja. Maar zodra er een donkere speler bij de tegenstander speelt, dan start het echt. En ja, gisteren ook bij Udinese staan er ook mensen op het veld die niet uit Italië komen. En daar gebeurt ook niks tegen. Dus het is puur gericht op de tegenstander, waarbij de harde kern of de supporters die het doen, of als je ze supporters mag noemen, dat doen om de speler weg te honen en niet doorhebben wat het allemaal aanricht en hoe zwaar het is, dat racisme. FIFA-baas Infantino heeft ook gereageerd inmiddels. Hij zegt dat er maatregelen moeten komen. Dat zegt hij natuurlijk al vaker, maar wie weet dat het nu iets gaat uithalen. Hij zei, volgende keer dat zoiets gebeurt, betekent het een automatische nederlaag voor het team wiens supporters zich misdragen. Is dat een oplossing, denk je? Ja, dat zegt hij wel, maar dat is heel moeilijk door te voeren, denk ik, in het reglement. Dan worden clubs gestraft op sportieve manier voor iets wat gekken op de tribune doen. Ja. Ik weet niet of dat de manier is. En zoiets wordt vaak geroepen. Voor Infantino is het denk ik heel makkelijk. In de praktijk gebeurt dat niet. En is het echt vooral zaak om de daders op te sporen en uit de stadions te weren. En daar hebben ze in Italië al vaak moeite genoeg mee. Ja. Doet de Italiaanse voetbalbond er iets aan? Doet de Italiaanse voetbalbond er iets aan? Niet genoeg. Ze hebben één keer een campagne gestart om het racisme in Italië tegen te gaan. Toen zochten ze een soort symbool om dat te laten zien. Toen lieten ze drie apen zien als symbool. En die in verschillende kleuren waren geverfd. Nou ja, dat was natuurlijk ook een hele domme beslissing. Dus ook daar zitten vaak mensen op verkeerde plekken die niet doorhebben wat ze moeten doen om het tegen te gaan. En dat zie je helaas veel te vaak ook bij de clubs, maar ook bij de bonden. Ja, er moet echt wat gebeuren. De vraag is wat, want er moet heel veel mensen opnieuw opvoeden. En dat is hartstikke moeilijk. Het is onuitroeibaar dus bijna, als ik jou zo beluister. In Italië zeker. Nou ja, het gebeurt natuurlijk door heel Europa helaas. Denk je wel dat er hier iets mee gaat gebeuren? Dat er een straf uitrolt? Een paar maanden geleden gebeurde het ook bij Juventus tegen Inter. Juventus heeft net als Udinese een modern stadion met camera's, waarbij de fans konden worden opgespoord. Toen kregen 171 mensen een stadionverbod. Dus ze hopen zo dat ze dit bij Udinese kunnen gaan doen. En de mensen die geluiden hebben gemaakt worden geweerd en ook stadionverboden krijgen. Dus de verwachting dat dat gebeurt is wel groot. En dat zou in ieder geval een kleine stap in de goede richting zijn. Oké. Okay. Willem Haak, dankjewel. Willem Haak, kenner van het Italiaanse voetbal en maker van de podcast Lo Stadio over het Italiaanse voetbal. Zal dit vast ook aan bod gaan komen. Dankjewel, Willem. Het meest prestigieuze schaaktoernooi van Nederland, het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee, is inmiddels alweer ruim een week onderweg. En dus in de studio Hans Beum, het schaakgeweten van Nederland. Welkom Hans, leuk dat je bent. Ja, mooi, ja. Mooi. Wat is het verhaal van de toernooi van deze editie? Altijd veel verhalen, het is het grootste toernooi ongeveer dat er is, hè, in de wereld van het schaken. Ja, het is het mooiste toernooi, omdat er zo'n kleine 2000 schakers meedoen. En het mooie daarvan is dat ze van alle niveaus zijn. Dus je praat over de absolute wereldtop. En je praat echt over, nou ja, huisschakers is iets te denigerend gezegd. Maar je praat wel over gewoon clubschakers van niet het hoogste niveau. En dat speelt allemaal bij elkaar in één zaal. Dus kun je je voorstellen dat je zit in de zaal en je speelt in dezelfde lucht en in dezelfde, met dezelfde... Ja, een beetje alsof je de bijbaan van Wimbledon staat te tennis en weer clubkampioen bent. Precies, ja. En je, van de mensen waarvan je de schaakboeken hebt, waarvan je het moet leren. Nou, dat is natuurlijk een enorm mooi element van dit toernooi. En is overigens ook het unieke daaraan. En dat dan één keer per jaar en dan hier in Nederland. En dat voor de 86ste keer. Dus helemaal, dat heeft al die zware periodes meegemaakt. Die Hoogovens, het bedrijf, en na de hand Corus tussen 2000 en 2010... en tegenwoordig Tata Steel, is elke keer veranderd van naam en ook veranderd van directie. Dat bedrijf ook heeft meegemaakt met alle bezonjes en beslommeringen en druk vanuit maatschappij op milieu en noem maar op. Dat is natuurlijk, en hoe verhoudt zich dat allemaal? En uiteindelijk, zitten ze toch elk jaar weer te schaken. Het is veel slechts aan het bedrijf, maar dit is heel goed. Ja, oké. Okay, nou goed, dat speelt ook allemaal mee. Ja. En er wordt ook zeker over gesproken. Dat zijn ook issues. Maar wat betreft het schaken, ja, de absolute wereldtop doet mee. Helaas niet de wereldkampioen. Magnus Carlsen heeft dit keer afgezegd. Ja. Hij heeft helaas ook niet hij wil ook dit keer zijn titel niet verdedigen. Dus heeft hij weggegeven eigenlijk aan de Chinees Li Runding. Die doet wel mee. Valt overigens helemaal niet op. Die zit gewoon in de middenmoot. Dus dat is jammer. Mm. Je wilt toch altijd graag dat de wereldkampioen ook nummer 1 is. Maar goed, dat is dit geval niet zo. Is Carlsen er even uit? Ja, ik denk dat we moeten bang zijn dat hij niet overgaat naar alleen nog maar snelschaak en rapid. Okay. Dat hij dat hele klassieke schaak van 4-5 uur, dat hij dat heel langzaam, daar zit een vrees in. Dus ik denk dat we de schaakbond, de wereldschaakbond, moet daar bevreesd voor zijn. En moet kijken hoe ze hem kunnen behouden voor, voor het klassieke schaak. Ja. Ga verder, ik onderbrak je. Ja, maar goed, degene die dan wel meedoen, dat is dan een van de koplopers, is Anish Giri. Onze eigen man, speelde vandaag remise, staat aan kop. Moet de gedeelde eerste plaats delen samen met Gukesh, een Indiër, ook een wereldtopper, en Firuja. Die spelen overigens alle twee mee in de kandidatenmatches. Die komende kandidatenmatches. Dus je praat over twee kandidaat wereldkampioenen. Nou, dan praat je over dat niveau, hè. Nou goed, dus Giri doet het goed. En dan hebben we verder nog Twee Nederlanders die in die kopgroep meedoen. Dat is Jordan van Forest. Die doet het niet zo goed. Wel de trotse winnaar van 2021. Ik ben bang dat hij toen al zijn dromen in één toernooi heeft waargemaakt. Hij heeft en een wereldtoptoernooi gewonnen. En hij heeft toen een ELO-rating bereikt van 2700. Dat wil zeggen dat je bij de top 50 van de wereld terechtkomt. Nou, dat was in één klap. Maakt hij dat in één toernooi waar? Sindsdien is hij wat teruggevallen. En ook in dit toernooi is zijn score niet. Hij hangt onder de middenmoot. Dus hij heeft 3 uit 8. Wie het wel heel goed doet, is Max Warmerdam. En Max Warmerdam is niet zo'n bekende figuur voor schaakliefhebbers. Tenminste, voor de buitenwereld. Dus het is een jonge student. En een groot talent, maar echt iemand van deze tijd. Dus dat is echt zo'n schaker die volledig samenwerkt en zich voorbereidt met de computer. Dat is echt zo'n type, echt een hele intellectuele manier van het schaken benaderen. Dat is hij. Hij is daar een mooi voorbeeld van. En dat heeft natuurlijk enorm veel voordelen, hè? Het samenwerken met de computer. En ja, ik als oude rot zie heel langzaam natuurlijk het bohemien-achtige verdwijnen in de schaker. Maar goed, ik moet niet treuren. Ik heb het allemaal wel meegemaakt. En de schakers als Jan Timman en noem ze allemaal op met de lange haren en de buiken en zo in de toernooizaal. Die zijn allemaal verdwenen. Dus we hebben tegenwoordig topsport geworden. Ja, we hebben keurig net te pakken, weet je wel, stropdassen. Ze zien er flitsend uit. Ze zijn allemaal gestileerde types. En nou ja, dat is tegenwoordig de toernooizaal. Ja. Dus dat is wel grappig. Zeg, en er doen ook vrouwen mee. Ik wil even daar Eline Roebers, een Nederlandse meisje van 17... heeft wereldtopper Hans Niemann verslagen. Ja. Hoe kwam dat binnen daar in Wijk aan Zee? Dat kwam heel erg leuk binnen. Want kijk, zij is 17 jaar. Zij is natuurlijk scholieren. Ze zit nog met de eindexamen. Daar heeft ze ook last van gehad in haar voorbereiding nu. Dus ze kan niet helemaal voluit haar krachten laten zien. Maar dan nog heeft ze van twee... Kijk, zij staat op papier, moet zij gewoon laatste worden. Hè? Want zij is gewoon ver uit de slechtste van het deelnemersveld. Dus er is niks mis mee als zij ook laatste wordt. Het heeft niks ermee te maken dat zij vrouw is of dat ze een meisje is. Het heeft ermee te maken dat zij gewoon de slechtste op papier is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Xu Wenjong, de wereldkampioene. Mm-hmm. Die speelt mee in de hoogste groep. Dus die speelt mee tegen de echte wereldtoppers. Die houdt ze volledig stand. Die wint af en toe, speelt in miezen, staat gewoon in de middenmoot. Dus, en die zou ook eigenlijk op papier onderaan moeten eindigen. Ja. Dus die beide vrouwen, die worden eigenlijk voor de leeuwen geworpen. En die houden zich alle twee heel goed staande door af en toe eens hun tanden te laten zien, of als een katje hun nagels uit te slaan. En ook echt wereldtoppers of goede toppers, goede grootmeesters te verslaan. Dus het is leuk dat ze meedoen. Een lust om naar te kijken. En ik hoop dat ze, en dat zal ook niet gebeuren, dat ze door het ijs zakken. Maar kan al niet meer, toch? Met zulke resultaten. Nee, dat kan eigenlijk ook niet meer. Nee. Over een week is het toernooi alweer afgelopen. Eerst nog heel veel gaan genieten natuurlijk. Jullie schaakliefhebbers. Maar wie moet er nou echt in de gaten gaan houden? Nou, ik denk zeker dus in de kopgroep Giri en onze andere twee Nederlanders. Alhoewel ik denk dat meer Max Warmerdam in het oog springt, omdat hij nog zo onbekend is. En Jordan van Vrees, ik denk niet dat dit zijn toernooi is. Maar goed, dus Max Warmerdam. En zeker ook die wereldkampioene Xu Wenjong. Want het is toch leuk dat zij gewoon stand houdt in dat deelnemersveld. En in die groep 2, onze man Lamy, die ook helemaal in de kop van het ranglijst staat. Als hij de toernooi wint, mag hij volgend jaar meespelen in groep in de hoogste groep, in de Mastersgroep. En natuurlijk Eline Roebers. Ja. Hopelijk pakt ze hier of daar nog eens een keer een scalp. En dat is enorm leuk. Ik speelde van de week simultaan in dat Telstar-stadion tegen honderden kinderen. En dan zie je gewoon dat er heel veel meisjes bij zitten. En die kijken ook naar die vrouwen in die groepen. Want dat zijn natuurlijk hun voorbeelden. En Eline is zo'n voorbeeld. Super. We gaan het doen, Hans. Dankjewel dat je hier weer was. Hans Beum over het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Dan naar een ander toernooi. Want hier zijn best wel wat wedstrijden afgelast. Dat gaat om voetbal. Maar in het Zwitserse Arosa laten ze zich door een beetje sneeuw helemaal niet uit het veld slaan. Daar was afgelopen weekend de zogeheten Arosa Ice Snow Voetbal. Dat is een voetbaltoernooi op sneeuw en ijs met oud-internationals. Met als inzet de officieuze wereldtitel sneeuwvoetbal. Na de eerste editie in 2010 ontwikkelde Ice Snow Voetbal zich al snel tot een jaarlijkse vriendenbijeenkomst voor de voetbalwereld. En niet de minste spelers doen daarmee. Voor Nederland kwamen dit jaar onder andere Ronald de Boer, Wesley Sneijder, Siem de Jong, natuurlijk Aaron Winter en keeper Sander Westerveld in actie. En die laatste hebben we aan de lijn. Sander, goedenavond. Goedenavond. Hi. Spreek ik met de nieuwe wereldkampioen Ice Snow Football? Nee. Helaas. Ze zijn uitgeschakeld in de halve finale. Halve finale tegen? Ja, nou ja, goed. Eigenlijk kwam een puntje tekort van Duitsland. Het is een beetje een poolsysteem. En okay. Ja, we hebben met 2-1 verloren van Duitsland. Dat was eigenlijk de pijnlijkste nederlaag. Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Nou goed, die Duitsers zijn natuurlijk nog meer sneeuw en ijs gewend. Dus wat dat betreft misschien ietsje beter. Maar hoe serieus... Ja, dat was wel echt het verschil hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Kijk, wij zijn allemaal voetballers. En wij hebben ook altijd die jaarlijkse nieuwjaarswedstrijd tegen de Koninklijke HFC. En dan zie je ook gewoon dat amateurs die elke week voetballen... Ja, toch tegen ons gewoon echt een goede wedstrijd op de mat kunnen brengen. Want wij spelen natuurlijk heel weinig voetbal meer. Ja. Maar die Duitsers en vooral die Zwitsers, die werden dus wereldkampioen. Ja, hoe die boarding bijvoorbeeld gebruiken en hoe die echt lichtvoetig op dat veld staan, dat is echt onbekend. En betekent dat dat zij heel andere voetballers opstellen, ook niet die oud-profs zoals jullie? Nou ja, in principe wel. Kijk, Duitsland speelde met Weidenfeld als Weidenfelder de keeper, Mario Basler deed mee, Kakao, Thomas Helmer, Marcus Babbel. Maar ja, ze hebben ook een team All-Stars bijvoorbeeld. En dat zijn meestal die nemen meestal een selectie van 20 man mee. Dus dat is altijd lastig. Ja. Dit jaar was het Schmeichel en Amalia, de keepers. En Ramon Vega, Stefan Schwartz, Jakin Tha, de wereldkampioen. En dat soort namen. Ayil Altintop en Sylvester Klasnic. Okay. Ja, dat zijn toch allemaal namen. En het, ja, de meeste waren ook nog wel echt heel fit. En dat maakt ook wel het heel verschil eigenlijk. Hey, maar hoe serieus moeten we dit toernooi nemen? Is het inderdaad een beetje een soort nieuwjaarswedstrijd, zullen we zeggen, maar dan in de sneeuw? Ja, kijk, als je wint dan is het heel serieus. En als je het verliest dan is het gewoon gezellig bij elkaar. Ja, wij kwamen hier dinsdag al met een paar spelers. En dan heb je een journalistentoernooi en dan een dag later een sponsortoernooi. Waar dan een paar spelers van ons elftal aan meedoen. En dan is het vrijdag echt het, de toernooidag. Maar we zijn hier nu nog steeds. Dus we hebben 2 dagen lang daarna nog met z'n allen geschiet. Dus ja, het is wel echt een mooi uitje. En zolang iedereen fit is, willen we zo lang mogelijk dit toernooi blijven spelen eigenlijk. Het is echt op een wit kunstgrasveld wat eruit ziet als sneeuw. Maar ja, het sneeuwt de hele dag. Dus er blijft altijd een laag sneeuw op het veld liggen. En het ziet er geweldig uit en het is gewoon echt... Heel leuk om te doen in ieder geval. Ja, en hoe speel je dan? Je speelt dus op kunstgras. Dat is besneeuwd, want het sneeuwt daar nogal veel natuurlijk. En heb je dan speciale kleding? Heb je speciale schoenen? Sta je in je skipak? Goed. Je speelt met van die tights, van die warmtehoudende onderkleding. Gewoon op kunstgras schoenen. Of op gewoon rubberen nopjes, zoals ik. Want ik moet nog iets meer bewegen dan de keepers. Ik moet nog duiken natuurlijk. Ja. En we spelen eigenlijk op een... dit is het volgens mij de 12e keer. En ze begonnen de eerste paar jaar dat ze hier op het meer een kunstgrasveld hadden neergezet. Alleen dat werd iets te gevaarlijk. Dus nu zitten wij bovenop een ijshockeyveld. Ja. Maar in het midden van La Rosa, een geweldige stad. En speelden we 5-5 met boarding. En... dat is een beetje het spelletje wat vroeger eigenlijk een soort van hallentoernier wat in Duitsland al gehouden werd, een winterstop. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou wel inderdaad, jij zegt al, ik moet wat meer doen. Je duikt gewoon wel naar zo'n bal toe of denk je nou, ja, maar dat is niet het probleem altijd van die keepers. Want die keepers worden ook ouder en die spelers worden ouder. En die gaan dan in de middenlijn, gaan ze een beetje bal links en rechts, spelen ze elkaar bal toe. En als die bal verliezen hebben, dan blijven ze gewoon staan. Alleen ja, een keeper blijft altijd hetzelfde. Ja. Dus ja, als er iemand een bal in de kruising schiet, dan moet ik er toch achteraan duiken of ervoor duiken. Dus, en hoe is dat in die sneeuw? Is dat een pijnlijke affaire of niet? Ja, dat was het nu voor het eerst wel heel erg pijnlijk. Ja, want ik viel verkeerd op mijn elleboog in de eerste wedstrijd. Dus daar kwam gelijk een tennisbal op. Slijmbus en mijn knie is al dik. Dus dat is een beetje bont en blauw. Maar het is nog steeds Nederlands elftal, dus moet je bij het voorover hebben, toch? Ja, nou, ik wil eigenlijk nog vragen hoe het was gesteld met de fitheid van de spelers. Maar als ik jou zo hoor, is iedereen blij dat ze nog heel zijn vandaag? Ja, vandaag stonden er heel weinig op de pistes in ieder geval. We werden elke dag steeds minder. Zeg Sander, hoe kom jij in dat team? Wie en hoe word je geselecteerd? Nou ja, goed, het zijn ex-internationals. Dus dat is eigenlijk al de eerste. Okay. Voornaamste reden is net zoals die nieuwjaarswedstrijd in januari tegen de Koninklijke HFC. Spelen we ook nog wel eens van dit soort toernooitjes. En daar worden we voor uitgenodigd. En we zijn nu ook al uitgenodigd voor een toernooi in Oostenrijk voor volgend jaar. En we hebben wel eens in Shanghai gespeeld. En we zijn in Moskou, toen het nog kon, heb ik een paar jaar gevoetbald. Ja, het zijn ex-internationals die dan overal in de hele wereld worden uitgenodigd voor dit soort demonstratietoernooitjes eigenlijk. Niet verkeerd natuurlijk. Met als coach, begrijp ik, Michael Mols? Michael Mons was ook short, ja. Die heeft al heel vaak meegedaan. En dit jaar was het Benny Wijnstekers, die was eigenlijk ook de coach. Alleen die heeft net een kleine gekregen. Aha. Dus die kon niet mee. En Michael is dus net, die heeft net een hele zware hoofdoperatie gehad. Dus die kon eigenlijk nog niet voetballen. Dus die hebben ze dan maar coach gemaakt. Ja, nou ja, half finale. Dus, ja, dat prima, was heel toch? Mooi. Ja, in principe wel. We hebben vorige laatste paar jaar hebben de finale verloren van de All-Stars. Dus dit jaar was dan eigenlijk wel een minder jaar. Maar ze hebben het twee keer al gewonnen de laatste jaren. Oké, dus ik kan eigenlijk zeggen dat het een beetje tegenvalt, de prestatie. Dit was misschien wel een van de minste toernooitjes, ja, helaas wel. Hey, je zei het al, Zwitserland dus kampioen geworden voor Duitsland. Dat was de finale. Ja, die hebben de finale gelukkig gewonnen, ja. En nu is het après voetballen, après skiën, hoe gaat dat? Ja, nou, Arosa, dat was vroeger het soort van Saint-Tropez van de winter hier in Zwitserland. En we hebben Aaron Winter bij ons en die kent overal de beste restaurants. Dus we hebben heel vaak een gala gehad na het toernooi met alle spelers bij elkaar en muziek en de prijsuitreiking. En dus het is echt wat dat betreft wel heel gezellig. Het is niet echt, het is een beetje... Ja, het is geen Oostenrijkse Kitzbühel Sant Anton en dat soort dingen. Geen Anton Natuurl. Nee, het is weinig après-ski, maar het is gewoon gezellig met de jongens bij elkaar. En met die oudspelers ook, zoals Pieter Schmeichel, dat is toch een van mijn helden. Leuk. Ja, en daarmee aan tafel even een glas wijn mee te drinken, dat is natuurlijk ongekend. Ja, dat is leuk dat jij dat nog leuk vindt ook. En Aaron Winter, die stel je natuurlijk altijd op. Ja. Die speelt zichzelf op. Maar op basis van Interlandse stond hij er sowieso in. Oké. Sander, ik zou zeggen neem nog een drankje en een goede thuisreis. Dankjewel. Ik loop binnen. Dankjewel. Fijne avond. Dus Sander Westerveld vanuit de sneeuw. Voetbalmiddend Afrika is in de ban van de Afrika Cup. Grootmachten als Senegal, Ghana en natuurlijk Marokko strijden de komende weken om de beste voetballand te worden van het continent. Marokko leek zich vandaag al te plaatsen voor de volgende ronde, maar kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Congo. Bemba chips it over. Meshack Elia, chance here. Silas, the sub, does it. Ja, het werd 1-1. Marokko met 4 punten nog wel bovenaan in de pool. Maar zeker van de volgende ronde is het nog niet helemaal. Maar goed, kan bijna niet meer mis. Want de nummers 3 gaan ook over. Een aantal, de beste tenminste. Aan de lijn Danielle Kliwon, schrijver, maker van de podcast Yakoi over de Afrika Cup. Danielle, goedenavond. Goedenavond. Ja, was het een overwinning net wat te moeilijk voor Marokko vandaag? Ja, het zat er vandaag gewoon niet in. Tegen ook gewoon een lastige tegenstander. En je merkt ook aan het begin van de wedstrijd al dat de omstandigheden waren niet naar. Het was heel heet in het stadion. Dus, 34 graden ook alweer, hoge luchtvochtigheid. Daar hebben ze allebei last van, hè? Het zat er gewoon niet in. Maar je merkte dat de spelers van Marokko, die waren al vrij snel een beetje gefrustreerd. Wat ze wilden doen, wat ze voor ogen hadden. En eigenlijk tegen Tanzania bijvoorbeeld wel op de mat legden. Dat kwam er vandaag iets stroever uit. En toch was het wel heel goed. Oké, maar is het goed genoeg? Nou, daar moeten we het zo meteen maar even over hebben. Laten we eerst nog even over de wedstrijd hebben. Want het werd na afloop nog wat onvriendelijk. Hè, tussen de spelers en trainers van Marokko en Congo. Luister eventjes mee. Ja, chaos in de catacomben. Marokko spits Youssouf Nissiri wilde zijn tegenstander van Congo te lijf gaan. Werd daar tegengehouden door zijn ploegmaten. Jij deelde dit filmpje op je Twitter. Kon jij precies zien wat er nou aan de hand was? Ja, het kwam na het afsluiten was er Chancel Memba, dat is speler van Congo. Die was aan het bidden. En Regraouis, de coach van Marokko, die riep hem af en die pakte hem vast. En dat viel bij Memba gewoon niet in goede aarde. Waarop Regraouis zegt van, regarde moi, kijk naar me als ik tegen je praat. En die wilde hem dus niet loslaten. En dat ontaarde vervolgens volledig. En Memba heeft hier ook een interview over gegeven na de wedstrijd. Die beroept zich voornamelijk op, ik weet wat er is gezegd, ik weet wat er is gebeurd. En ik laat God een oordeel vellen, hij weet zelf ook wat hij heeft gezegd. Dus er wordt wel van alle kanten een beetje geïnsinueerd dat er bepaalde opmerkingen zijn gemaakt die niet toepasselijk waren. Maar Regoy zelf zegt erover, het was een lastige wedstrijd, er was frustratie. Ik ben niet boos op Memba, ik hoop dat hij niet boos op mij is, laten we het achter ons laten. Oké, even nog de heat of the moment. 4 punten, tweede Wales. Op zich prima, niks aan de hand nog. Of valt het toch een klein beetje tegen voor Marokko? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat Marokko vergeleken met hoe zij in het WK van 2020 speelde, nog beter is geworden. Je zou het niet denken, het is een 1-1 geworden, maar het spel is gewoon heel mooi. En de driehoekjes die ze af en toe op de mat leggen, de Unai, Ziyech, Hakimi-combinaties, het is echt een lust voor het oog om te aanschouwen. Dit Marokko speelt geweldig. Ze hadden gewoon een lastige dag vandaag, maar die kunnen ver komen. Die gaan de finale zeker weten halen. Zo, oké. Jij zei ze wel zien voor de finale. Maar je kan me voorstellen dat de tegenstanders zich ook wat anders gaan instellen op Marokko na al dat succes. En hier wil je van winnen natuurlijk. Ja, dit is het team om te verslaan. Het grote toch? Marokko. En dat levert ook wel wat nare situaties op. Bijvoorbeeld de coach van Tanzania, Adel Amrouche, die is inmiddels 8 wedstrijden geschorst. Omdat hij zich een beetje laatdunkend heeft uitgelaten over Marokko. Dat het dat corruptie in het spel zal zijn, dat ze de bond in hun zak hebben en zelf hun scheidsrechters mogen kiezen voor wedstrijden. Is dat dan weer de keerzijde van het succes van Marokko? Maar ik denk dat daardoor de spelers ook extra gebrand zijn om te laten zien van, dit is geen corruptie, we zijn gewoon het beste team van Afrika. Ja, dat gaan we meemaken. Volgens jou gaan ze dus de finale halen. Nou zijn er altijd een boel clichés over de Afrika Cup. Vliegende tackles, ballen de tribune in, opmerkelijke randverschijnselen. Kloppen die? Of is het inmiddels wat meer een toernooi als alle andere toernooien? Ik bedoel, het is nog altijd een onderdeel. Het is zo mooi, maar kanalen en de kleine landen die opstaan. En niks is te voorspellen en het niveau is echt ontzettend omhoog gaan. Kijk alleen naar de arbitrage. Daar kunnen de Europese scheidsrechters echt iets van leren. De samenwerking tussen de scheidsrechters op het veld en de VAR is echt dit hele toernooi al top. Je kan ze niet op fouten betrappen. Okay. En ik denk ook, het mooie is natuurlijk die kleine landjes. We hebben Cape Verde gezien. Cape Verde is een van de twee landen die als enige alle wedstrijden hebben gewonnen. Dat is een klein land met 600.000 onze goals. Die gewoon Ghana opzij gezet. Dat is het mooie, de kracht van deze Afrika Cup. Dat niks is te voorspellen, alles kan gebeuren. Het is kleurrijk, er is passie, er is muziek. En dan is iedere wedstrijd gewoon weer genieten. En de arbitrage is dus beter dan, laten we zeggen, bij het EK. En jij hebt het over een heel goede samenwerking. Waar uitzicht dat in dan? Gaat dat sneller bijvoorbeeld? Worden er sneller beslissingen genomen? Doen ze het meer samen? Hoe kom je daarbij? Ja, de snelle beslissing, maar ook dat er niet klakkeloos maar wordt overgenomen wat er door de VAR wordt ingepluisterd. Er wordt echt gaat een dialoog aan, we kijken het stuk terug. En daar komt een beslissing uit. En het gaat echt heel snel. Er wordt direct gezien van, oké, dit is waarschijnlijk een swalbe geweest. Hier zit nog contact. En het wordt dan bevestigd wat de scheidsrechter zal op het veld zien door de VAR. Terwijl wij zijn in Europa toch een beetje de andere kant op. We gaan dat scheidsrechters minder snel fluiten en dan hopen dat de VAR ze terecht wijst. En hier is nog steeds de scheidsrechter leidend. Die doen het ook allemaal heel goed. En de VAR is daar ondersteunend aan. Dat is heel mooi om te zien hoe dit op deze manier ook kan werken. En hoe de VAR er nu echt in zijn kracht staat. Nou, kijk, weer wat geleerd. Dat gaan we zeker even in de gaten houden in de komende wedstrijden. Danielle, dankjewel voor dit moment. Danielle Klibon over de Afrika Cup. Zo'n 2 rondes gespeeld door alle teams. Begint nu spannend te worden daar. Dan gaan we naar tennis. Want met de uitschakeling van Tellen Griekspoor in de derde ronde van de Australian Open zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. En daarmee zit ook het toernooi van onze verslaggever erop. Mark Brasser, daar ter plekke tenminste. Want voordat hij naar het vliegtuig en naar huis pakt, nemen we nog even zijn top 3 van de hoogtepunten van deze Australian Open door. Mark, goedenavond. Ja, goedenavond Jeroen. Leuk je nog even te spreken. Ja, bij jou is het inderdaad alweer ochtend natuurlijk. 3 momenten, jij wilde hiermee beginnen. Set 4, keurig uitserveren bij 5-4. 1 break is voldoende voor de winst. En zo gaat de droom van Jesper de Jong door. Debutant bij het Grand Slam toernooi. Hij bereikt de 2e ronde van de Australian Open. En hij mag het nu gaan proberen tegen Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld. Ja, daar verloor hij natuurlijk wel van. Maar jij hebt van hem genoten, Jesper de Jong. Ik heb van hem genoten inderdaad en vooral van zijn interview na afloop van zijn wedstrijd tegen Sinner. Uiteraard verloor hij die wedstrijd in een groot stadion, hè, tegen een grote speler. Maar hij was na afloop was hij echt van oké, ik weet nu wat er nodig is om stappen te gaan maken. Dit is er nodig. Hij is heel secuur met zijn carrière bezig. Hij weet wat hij wil. Hij maakt stappen, gaat geleidelijk omhoog. Hij vertelde ook van ja, weet je, mijn prijzengeld wat ik nu krijg, daar kan ik het hele jaar jaar zijn al mijn kosten gedekt. Dus alles wat ik nu verdien, hè, dat ga ik investeren in mijn eigen carrière. Nou, dat is een hele goede mindset die hij heeft. Ik weet nog, Timo de Bakker jaren geleden, die kocht van zijn eerste prijzengeld een Rolex volgens mij. Want dat had hij zichzelf beloofd. Maar deze jongen die heeft, oké, ik ga dus nu geld verdienen. Dat ga ik in mezelf investeren. Want ja, op termijn wil ik een fysieke coach mee op de tour. Of misschien heb ik een keer, dat zei hij dan niet, maar dat zou kunnen misschien een keer dat hij een psycholoog in wil huren tijdens bepaalde toernooien. Dus er komen enorm veel kosten aan en hij ziet heel goed wat er zo meteen nodig is om weer een volgende stap te gaan zetten. En dat vind ik mooi. En hij is geen one-hit wonder die toevallig een keer het hoofdtoernooi bereikt en daar een rondje wint? Nee, nou ja, goed, dat moet je natuurlijk altijd afwachten. Maar hoe serieus hij met zijn sport bezig is en de stappen die hij nu maakt en dat hij financiële stappen maakt en qua tennis en qua ervaring, ja, is het gewoon nu zorgen dat je altijd in die slams komt en waar dat uiteindelijk gaat eindigen, ja, dat moet je natuurlijk altijd afwachten. Ja. Maar nogmaals, de manier waarop hij met zijn sport bezig is, spreekt mij zeer aan. Dan, Tellen Griekspoor, die wil je er ook even uitleggen, die spaarde zichzelf niet nadat hij uit het toernooi was geslagen. Ik was ver ondermaat, de baan niet kunnen vinden, zowel met mijn service niet, return niet, voorhand, backhand niet. Alles was volledig off en hij doet daarin tegen heel weinig fout. Hij speelt een uitstekende wedstrijd, dus credits aan hem voor hoe hij dat heeft gedaan. Tellen Griekspoor, derde ronde gehaald, maar ik heb het idee, het was niet zijn toernooi, Mark. Nee, het was zeker niet zijn toernooi. En waarom ik toch voor hem heb gekozen is omdat hij in dit interview ook enorm eerlijk was en open en keihard voor zichzelf. Weet je, cut the crap, om zo maar te zeggen. Er niet omheen kletsen, daar hou ik ook niet van. Gewoon zeggen waar het op staat. Zichzelf volledig fileren. Hij werd afgeschminkt door Cazot, die jonge Fransman, speelde een vreselijk slechte wedstrijd. Ja, en zocht na afloop ook niet naar excuses. Zei gewoon waar het op stond. Zei dat hij ongelooflijk slecht was. Dat hij niet op de afspraak was verschenen. Ondermaats, de credits dan wel naar zijn tegenstander inderdaad, maar zocht het vooral bij zichzelf. Ja, heeft geen goed toernooi gespeeld. Nee, hij zegt dan ook, ik weet niet precies hoe dat komt. Nou, misschien weet hij dat wel, wil hij dat dan nog niet delen met ons. Maar verder zichzelf zo op de pijnbank leggen en op de slagbank leggen, eigenlijk in een interview voor een camera. Ja, dat vind ik heel eerlijk en open en direct. En daar hou ik van, dat vind ik mooi. En als laatste wil je het hebben over deze Oekraïense tennister. Marta Kostyuk whacks the ball into the crowd. She's into her first ever major quarterfinal. Gets the better of Maria Timofeeva. There will be no handshake, just a gesture of well done and congrats. Marta Kostyuk, Oekraïense, in de kwartfinales. Waarom wilde je dit laten horen, Mark? Nou, je hoorde al even in het commentaar, there will be no handshake. Ja. Ze speelde je tegen een Rusin, volgens mij. Marta Kostyuk heeft hier eigenlijk weer een beetje de discussie aangewakkerd. Van ja, waarom zijn er hier eigenlijk Russische tennissers? Er is toch nog steeds oorlog. Hebben jullie dat wel door? Iedereen die begint het een beetje normaal te vinden, die oorlog. Maar er is gewoon nog steeds oorlog. Mijn land is in oorlog. En wat heel erg leeft bij die Oekraïense tennisters, en daar hebben we vorig jaar Svitolina ook over gehoord. Kijk, tennis is een individuele sport. Alleen deze Oekraïense tennisters, voornamelijk de tennisters, die doen het beter dan de mannen. Die zijn heel erg bezig met tennissen voor hun land. Heel erg van kunnen wij met goede prestaties, kunnen wij de mensen tijdens deze winter, tijdens deze oorlog, kunnen we een beetje hoop geven door goed te presteren op de sportvelden. En je ziet nu met Kostyuk, de eerste kwartfinale staat ze nu in Australië. Svitolina zit nog in het toernooi. Pupil van Raymond Sluiter. Jastremska, een qualifier, die zit ook nog in het toernooi. Dus de Oekraïense vrouwen doen het heel erg goed en spelen met de hand op het hart, zeg maar, voor het land. En schromen het ook niet om gewoon hier de discussie nog aan te wakkeren. En ook aandacht te vragen nog steeds voor de oorlog in Oekraïne. Helder. Mooi verhaal. Marta Kostyuk, we gaan er in de gaten houden. Jij gaat zo meteen het vliegtuig in, komt in Nederland. En ga je weer verder kijken natuurlijk, vierkante ogen. Wie voorspel jij eigenlijk in de vrouwenfinale en de mannen? Ja, dat is lastig. Kijk, ik zei ook dat Tellen Griekspoor ging winnen. Dus hecht niet heel veel waarde aan mijn voorspellingen. Ik heb net wie hoop je dan? We zien beter.